राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विग्रह संवत 2051 तदनुसार 30 जून 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीतावन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराजरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। यह कर्मयोग है और दो ये सांख्य योग और भक्ति योग है। सांख्य योग और कर्म योग है, एक भक्ति योग है। इनमें कई कई बातें ऐसी ऐसी है। ज्ञान योग में विवेक की प्रधानता है और भक्ति में है विश्वास की प्रधानता है। प्रधानता का तात्पर्य ये नहीं कि ये ही है दूसरा नहीं है। जैसे भक्तियों में विश्वास की प्रधानता है तो इसमें विवेक नहीं है, ऐसी बात नहीं है। विवेक भी है। इस तरह से भक्ति में विश्वास की प्रधानता है तो उसमें ये नहीं कि विवेक नहीं है। प्रधानता करने के तात्पर्य इसकी मुख्यता है, वो साथ गौण रहता है। और विवेक ऐसी चीज है जो सब में काम की चीज है, व्यवहार में भी बड़ी भारी काम की चीज है विवेक, और परलोक के लिए भी विवेक बड़ी काम की चीज है। बहुत ही अच्छी। इस वास्ते भगवान ने सबसे पहले इसी प्रकरण को ही कहा है 11 से 30 तक, तो ये बड़ी आवश्यकता है। विवेक में विचार ध्यान देने की बात खास है कि जो दो चीज होते हैं एक जड़ चेतन स्थावर और जंगम, उसमें जड़ है उसको महत्व न देना ये विवेक का खास काम है। कोई आदर करे, कोई निरादर करे, कोई प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, कोई सुख देवे, कोई दुख देवे, कोई हमारे अनुकूल चले, कोई मेरे प्रतिकूल चले, तो इसमें विवेक का प्रयोग करना बहुत बढ़िया है। मानो अपने तक ये नहीं पहुंचते। विवेक से सत्र असत्य नित्य अनित्य होता है, तो विवेक की साधक के लिए इन बातों को देखिए, ये मेरे पहुंचते ही नहीं। वास्तव में निंदा स्तुति प्रशंसा अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख ये तत्व थोड़े पहुंचते हैं। तो विवेक को इस बात से जागृति रहनी चाहिए, ये कथा करे हमारे तक पहुंचता ही नहीं, कुछ करते नहीं। अरे पहुंचता ही नहीं तो क्या विषय कर सकते हैं, क्या असर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पहुंचते ही नहीं। अपने जो स्वरूप की मुख्यता रखनी चाहिए, ये जो असत चीज है उसकी महत्ता नहीं आवे। विवेक का खास भक्ति मार्ग में भी, ज्ञान मार्ग में भी, योग मार्ग में भी, सब जगह विवेक प्रधानता इस बात को लेकर के है कि मेरे क्या काम आ सकते हैं। ये शब्द की सब दुनिया हमारे अनुकूल हो जाए तो क्या हमारी असली आशा पूरी कर सकते हैं? ये हमारी क्या आशा, भगवान की प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान हो, हमारे जीवन मुक्ति हो, विवेक हो, इसमें तो सब की सब दुनिया मिलकर हमारे कुछ सहायता नहीं कर सकती। असब विरुद्ध हो जाए तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकती। तो असत की तरफ इतना बात होना चाहिए, ये विवेक की प्रधानता है। हरेक साधक के लिए बहुत ही काम की चीज है। जो नाशवान है अपना स्वरूप अविनाशी है। अब नाशवान अविनाशी का क्या बिगाड़ेगा, क्या बिगाड़ सकता है। इस वास्ते निर्विकारता लाने में विवेक बहुत काम की चीज है, परंतु साधक को सजग रह करके काम में जाना चाहिए। तो जड़ चीज के त्यागने में विवेक बहुत प्रधान है, और परमात्म तत्व का जो भक्ति मार्ग है वो भक्ति मार्ग विश्वास मार्ग है, तो वो परमात्मा की प्राप्ति में है। उसमें भगवान को अपना मानना चाहिए कि हमारे हैं भगवान, हम भगवान के हैं। भक्ति मार्ग में बहुत से कहते हैं कि तपस्या करने से प्रेम होगा, ध्रुव जी महाराज ने तपस्या करी भगवान मिले, प्रभु जी ने बहुत सहा फिर भगवान मिले, ऐसी तपस्या हेतु है, वो तपस्या हेतु नहीं है, उसमें विश्वास हेतु है मुख्य, भगवान पर विश्वास है। विश्वास होने तपस्या आप साफ होती, जब तक कोई परवाह नहीं रहती, भगवान पर विश्वास, भगवान हमारे हैं, उसमें निश्चिंत रहे, निर्भय रहे, ये मान बढ़ाई आदि क्या ऐसी मतलब क्या होगा, हमारे भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई है, दूसरों ने कोई, यही विवेक में टना है, यही भक्ति में टना है, दोनों में यही। भक्ति में चलने वालों की बात क्या होती है कि दूसरे का भी आदर हो जाता है, मेरे भगवान ये तो कहते हैं, पर दूसरों ने कोई इस बात में फैल हो जाते हैं। इस वास्ते भक्ति मार्ग की जल्दी सिद्धि नहीं होती। ऐसे ही विवेक मार्ग की भगत पर मान है, अपमान है, निंदा है, प्रशंसा है, शरीर में आराम है, सुख है, सुविधा है, इन बातों का आदर आ जाता है, तो विवेक मार्ग जल्दी सिद्ध नहीं होता। मानो विवेक मार्ग तो है पर जड़ता को आदर दे देता है, तो जड़ता को आदर देता रहे तो विवेक का असली परिणाम नहीं हुआ ना। असली विवेक का परिणाम है कि जो नाशवान है, उत्पन्न और नष्ट होने वाली, इसी आने जाने में कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए अपने। विवेक मार्ग के लिए ये विचार करना है, कोई अनुकूल हो जाए, कोई प्रतिकूल हो जाए, कोई ठीक माने, कोई बेठीक माने, कोई आदर करे, कोई निरादर करे, सुख सुविधा मिले, सुख सुविधा न मिले, इसमें क्या मतलब, सुख सुविधा मिल गई तो क्या हो गया, अगर सुख सुविधा नहीं मिली तो क्या हो गया, ये क्या है, ये तो सब उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज है, उसे मिलने मिलने में क्या फर्क पड़ता है, ये मिलना वियोग होना है। इसमें मैंने बात पहले कही थी, आज भी कहता हूँ, याद आ गई, संसार का वियोग मुख्य है और परमात्मा का योग मुख्य है, ये दोनों बातें बहुत काम की है। जिसमें भी संसार में वियोग मुख्य है, ये काम की बहुत है और अनुभव सिद्ध है। आप और हम आपस में जान पहचान नहीं रखते थे, पहले निजी वियोग था और फिर आपका वियोग ने संयोग हुआ, आश्रय होगा, फिर वियोग हो गया, फिर संयोग हो गया, वियोग हो गया, अंत में वियोग होगा, ना आप साथ में रहेंगे ना हम साथ में रहेंगे। तो संसार का वियोग मुख्य है, संसार के वियोग को महत्व देना चाहिए, संयोग को नहीं। साधकों की ये भूल होती है जो संयोग को मुख्यता दे देते हैं, ये चीज मिल जाए, ये मिल जाए, राजी हो गए, अरे भाई इसमें वियोग मुख्य है, वियोग नित्य है और संयोग यह अनित्य है, और परमात्मा का योग नित्य है। आप जाने चाहे ना जाने, माने चाहे ना माने, स्वीकार करें चाहे ना करें, परमात्मा से वियोग हो नहीं सकता, क्योंकि सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, घटनाओं में, क्रियाओं में परमात्मा का योग तो नित्य निरंतर रहता है। हम ख्याल करें ना करें बात एक और है, पर सिद्धांत से उसका वियोग हो ही नहीं सकता। नित्य तत्व हमारे से अलग कैसे हो सकता है और हम उनसे अलग कैसे हो सकते हैं। सर्व समर्थ भगवान भी ऐसे नहीं कि संयोग कर ले, कैसे कर दे और वियोग कर दे, वियोग भी कैसे कर दे, संयोग और वियोग होते रहते हैं। नित्य योग और संयोग वियोग से अलग नित्य योग है, तो परमात्मा का हमारा नित्य योग है। इस बात से गीता ने योग कहा, योग शास्त्र योग, तो योग क्या है, भगवान के शास्त्र संबंध जीव का अटल है, अमर है, सदा है, अमिट है, सदा है, सदा रहेगा, कभी मिट नहीं सकता, ये एक बड़े सिद्धांत की बात है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, सब में काम की चीज है ये परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के। ये तो बात ऐसी है, जो हमारे नहीं है उनको हमारा मान लेते हैं, ये भूल होती है, इससे हमारी गड़बड़ी होती है। ये शरीर हमारे साथ रहने वाला नहीं, ये कुटुंब योग तत्व विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, इनका वियोग है वो योग है। इसके वियोग का जितना दृढ़ कर दो उतना परमात्मा का योग स्पष्ट हो जाएगा। वियोग तो परमात्मा को होता नहीं, परंतु संयोग का वियोग करने से संयोग होता है जड़ता का, योग है नित्यता का। दुख संयोग वियोग योग समतो और समत्वम योग उच्यते, तो दुख और दुख संयोग वियोग मानो संसार का तो वियोग ही वियोग है, वियोग ही वियोग है। आपका हमारा चाहे वर्षों तक संयोग रहे, परंतु रहेगा वियोग ही मुख, संयोग मुख नहीं रहेगा। अगर परमात्मा को हम अनंत जन्म जगह जगह याद न करें, माने ही नहीं, तो भी योग मिटेगा नहीं, परमात्मा का संग मिटेगा नहीं। वो नित्य योग है, कैसे मिट जाएगा? समत्वम योग उच्यते। तो ये दोनों चीजें हैं। आपको एक बात बताता हूँ, अभिमान के लिए नहीं कहता हूँ, मेरे समझ में बरसों तो नहीं आई ये बात। दुख संयोग वियोग योग संगीतम और समत्वम योग उच्यते, इतना ख्याल नहीं आया। तो बरसों तक ख्याल नहीं आया, ये कहने का तात्पर्य मैं जानता हूँ, ये तात्पर्य नहीं, तात्पर्य आप इस बात पर ध्यान दो, साधक का ख्याल इधर कम होता है, इधर जाता नहीं ख्याल, क्योंकि मेरे तो वर्षों तक नहीं गया, आप भी आप जाने वर्षों तक नहीं गया। वर्षों तक बात रही कि क्या बात है, हम साधन करते हैं फिर भी परिवर्तन नहीं होता है, तो इसमें बाधक है संयोग जन्य सुख की आसक्ति। ये खास चीज है, संतों से मिली, मेरे सत्संग से मिली, और गीता मंत्र साहब है ही, गीता मंत्र साहब है। तो संयोग जन सुख है, जैसे भोजन मिल गया तो सुख हुआ, भूख लगी, प्यास लगी, जल मिल गया सुख हुआ, चादर लगा कपड़ा मिल गया बढ़िया, नींद आई, सोने का उठने का सकाम मिल गया, उससे जो सुख लेते हैं वो सुख लेते हैं वो बाधक है। ये चीजें बाधक नहीं है, भोजन चादर कपड़े ये बाधक नहीं है। इनमें जो सुख लेते हैं तो क्या होता है कि जो संयोग जन्य सुख में आसक्त हो गए, तो संयोग तो वियोग होगा, वो वियोग कैसे करोगे जब इसे सुख लेते रहोगे तो। तो ये बात भी मेरे को बहुत वर्षों के बाद मिली स्पष्ट। ऐसे बात कहता था, व्याख्यान देता था मैं, पर व्याख्यान देते हुए भी कहां बाधा है इसका पता नहीं लगा, और अब भी पता लग गया ये अभिमान नहीं करता हूं मैं, परंतु ये मेरे को स्पष्ट हुई बात ऐसी। तो वो बात आपसे कह देता हूँ कि आप भी ख्याल रखो, तो ये चीज है जैसे खतरे की चीज होती है, डेंजर ऐसे लिख देते हैं वहां, ऐसे खतरे की चीज है ये, इस जगह आप सावधान रहे साधक तो बड़ा अच्छा रहेगा। और भक्ति में, भक्ति में विश्वास की, जैसे प्रहलाद जी महाराज का, प्रहलाद जी महाराज का भक्ति में विश्वास है ज्यादा, भगवान है हमारे हैं और सब जगह है, ये बहुत ही दामी चीज है, भक्ति मार्ग में बहुत विशेष काम की चीज है। अब अपने प्रश्न चल रहा था, चतुर्विधा भजन देवाम जना सुकृति नोना, अब ये सुकृति है पुण्यशाली है, नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रबद्ध थे, दुष्कृति मेरे नहीं मेरे, अंत में ये शांत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम तेत बंद मोह निर्मुक्ता भजनते मन दृढ़ पता। तो जैसे मैंने कहा कि मनुष्याणाम सहस्रेशु क्वचित यतिति सिद्धे, इसमें उस तत्व की कठिनता नहीं बताई है, इसमें वर्तमान अवस्था बताई है कि ये संसार की स्थिति है, इसमें लगते ही नहीं आदमी। ऐसे ही ये शांत गतम पापम, इसका दुरुपयोग सदुपयोग दोनों होता है, तो बता देता हूँ दुरुपयोग ना करें। दुरुपयोग क्या है कि भाई हमारे पाप है, इस वास्ते हमारा भगवान में दृढ़ व्रत नहीं हुआ, ये दुरुपयोग है। ये शांत अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्वो निर्भुक्ता भजन्ति माम दृढ़ व्रता, तो हमारे पुण्य नहीं है इस वास्ते हमारे दृढ़ व्रति नहीं हुए, ये दुरुपयोग है इसका, जैसे मनुष्य शास्त्र का कठिन मानता दुरुपयोग है। इसका सदुपयोग क्या है कि जिनके पाप नष्ट हो गए दृढ़ तो हम दृढ़ होकर भजन करेंगे, इस पर जोर देना चाहिए। हमारे पूर्व के संस्कार ठीक नहीं है ये नहीं मानना चाहिए। इनको आदर देने से साधन तेजी से नहीं बढ़ता और बाधा लगती है। और कहते हम दृढ़ व्रता से भजन करेंगे, इनको पाप कैसे ठीकेंगे, तो पाप ठीकेंगे नहीं। ऐसे ही अनेक जन्म संसिद्ध तो जाती परांगतिम, तो अनेक जन्मों से सिद्ध होने से परम गति होती है। इसका भी दुरुपयोग है कि भाई अनेक जन्म से सिद्ध हो रहे हैं वो अनेक जन्म सिद्ध है, हमारे एक जन्म सिद्ध नहीं है, ये दुरुपयोग है। अनेक जन्म सिद्ध नहीं, आपको पता है कि पहले जन्म में भजन नहीं था, अनेक जन्म सिद्ध नहीं है। अरे अनेक जन्म सिद्ध है हम तो वहां क्यों लिखा, तो उसकी बात बताओ। ये योग भ्रष्ट का प्रकरण है। तो योग भ्रष्ट करना, तो योग भ्रष्ट होकर जन्म लेता है अगाड़ी, तो योग भ्रष्ट हुआ तो पहले साधन करता था ना, तो एक बिना अनेक पहले जन्म की तो सिद्ध बात होती है। योग भ्रष्ट हुआ तो योग में लगा तब तो योग से भ्रष्ट हुआ, योग में लगता ही नहीं तो योग भ्रष्ट कैसे होता। एमए में बैठा ही नहीं तो एमए फेल कैसे होगा, बैठा है तो उसकी योग्यता में नहीं बैठा है, तो इसमें फेल हो गया पहले तो उनसे सिद्ध अबॉल करता है। तो अनेक जन्म संसिद्ध का अर्थ हुआ ये कहा है कि पूर्व जन्म से सिद्ध है, ये योग भ्रष्ट हुआ है तो अनेक जन्म से इस बार परम गति को जाता है। तो ऐसा नहीं भी अनेक जन्म लगेंगे, ये गलत अर्थ है इसका। अनेक जन्म संसिद्ध, ये जो संसिद्ध पद है एकता प्रत्यय है, राध साध संसिद्ध धातु से सिद्ध सिकता है। कता अर्थ भूतार्थ में होता है प्राय करके, कहीं वर्तमान में भी होता है और भाव कर्म में होता है, कहीं कर्ता में भी होता है कता प्रत्यय, परंतु प्राय करके भूत अर्थ में होता है कता प्रत्यय। तो अनेक जन्म से संसिद्ध है, तो अनेक जन्म संसिद्ध है तो यह उसे परम गति हो जाता है। ऐसे ही प्रयत्नात यतमान वस्तु, जो प्रयत्न से यत्न करता है उसके तो सिद्धि होती बहुत जल्दी हो जाएगी। वो योगी नाम कुले भवती, दो तरह के क्या होते हैं योग भ्रष्ट, तो वो उनके लिए है। इस वास्ते अनेक जन्म से सिद्धि होगी ये नहीं, अनेक जन्मों से सिद्धि होगी ये अर्थ हो ही नहीं सकता। अनेक जन्म से सिद्ध है ये बात है योग भ्रष्ट में। अब दूसरे जन्म हम नहीं थे इसका क्या प्रमाण है आप गए, और पहले थे इसके प्रमाण मैं बताऊं आपको। आप पहले जन्म में भी थे, साधक थे, इसका क्या पता। आपकी रुचि कैसे हुई है, पहले संस्कार के बिना रुचि नहीं हो सकती। आपकी जो सत्संग में भजन ध्यान में आध्यात्मिक उन्नति में रुचि हुई है तो पहले एक संस्कार है, नहीं तो कई आदमी कह दो कहने पर ही बैठे ना बैठेंगे ना सुनेंगे। तो इसका अर्थ दूसरा भजन मत करना, दूसरा अर्थ हो जाए कभी ये करते नहीं तो संस्कार नहीं है, ऐसा नहीं है। उनके कुसंग मुख्य है, उनको भी सत्संग मिल जाए, सत्संग में रहते रहे हो जाएगी। कारण क्या है, इसमें एक मार्मिक बात है। जीव का और परमात्मा का संबंध अटूट अखंड नित्य संबंध है, और संसार का संबंध अनित्य संबंध है। नित्य संबंध किसी का हुआ ही नहीं, होगा नहीं और है नहीं और हो सकता नहीं, चारों बातें। ना पहले संसार का संबंध था, ना पीछे संबंध रहेगा, ना संबंध वर्तमान में है और ना संबंध हो सकता है। जड़ और चेतन का संबंध कैसे होगा, स्वयं तो है परमात्मा का अंश, ये है प्रकृति का अंश। गलती क्या करता है कि मैं मेरी अंश है, मेरा अंश है और प्रकृति स्थानी मनुष्य स्थानीय प्रकृति स्थानीय कर सकता है, इनको खेचता है। तो ये प्रकृति को अधिक, प्रकृति जन्य पदार्थों को अधिक महत्व दे रहा है। इस वास्ते हम वो परमात्मा के तो हम हैं, वो तो पहले से भूल गए हैं, और संसार का संबंध हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, इसकी त्यागन में सीधी बात है, तो संबंध मेरा है ही नहीं। अगर इस बात पर जोर दिया जाए ठीक तरह से तो बड़ा लाभ होगा साधक को, क्योंकि हमारा संबंध भगवान के साथ है, भगवान हमारे, हम भगवान के, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल से सुख राशि, और शरीर ये अंश प्रकृति का है, भगवान का थोड़ी है। भगवान का स्वयं आश्रम हो तो स्वयं है वो, चेतन है, अमल है, मल रहित है। कितना ही पाप हुआ, नरकों में गया, कसाई हुआ, पाप किया, तो वो खुद पापी नहीं बनाए, ये पाप सब अंतकरण में आए, मन में, बुद्धि में और विशेषकर अहम में आए हुए हैं। और परमात्मा तत्व का अर्श वो अहम से रहित है, अहम है वो अपरा प्रकृति है। ध्यान दें बड़ी मालूम बात है, भूमि आपो अनल वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यमे बिन्ना प्रतिरोधा अपरायम इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि मे पराम जीव भूताम। तो मेरी परा प्रकृति है, तो अपरा प्रकृति का अहम तक है अपरा प्रकृति, और पाप भी संग्रह हो तो अहम में होगा, स्वरूप में नहीं होगा। स्वरूप में पाप हो नहीं सही, कितना ही पापी हो स्वरूप तो वैसा का वैसा है, जैसे जीवन मुक्त का स्वरूप है ऐसे कसाई से कसाई का भी स्वरूप वैसा ही है। स्वरूप में तो धब्बा लग जाएगा, स्वरूप थोड़े रंग जाएगा, पापों में रंग जाएगा। नित्य सर्वगत स्थानो असलोयम अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते हेतु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम सर्वत्रगम अचिंत्यम कूटस्थम अचलम ध्रुवम, ये पता है इसमें पाप कैसे टिक सकेगा। तो ये साधक को समझना चाहिए कि भीतर में मेरे स्वरूप में बात नहीं है, तो क्या है कि मन में इंद्रियों में इनके असद अभ्यास और असद संग से इसमें दोष आए हुए हैं, अपने खुद में दोष ये नहीं है। जैसे स्नान करते हो तो स्नान में एक दर्पण रहा, स्नान घर में कांच रहता है, तो उस दर्पण में देखते हो आप लगा दो साबुन, साबुन लगाए यू किया उस कांच में देखो कहीं फफोला हो गया, कहीं लकीर निकली, कहीं ऐसा ऐसा हो जाता है, तो उसमें आप जानते हो कि फफोला हो गया हमारे, ये खराब हो गया, ऐसा मानते हो? कैसे माने? ये तो साबुन का वो हुआ है, स्नान किया वह डूब जाएगा। इस तरह से दोष है, पाप है, अवगुण है, ये आदत से मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, इनमें असर पड़ा हुआ है। तो ये तो असर है हमारे पर थोड़ा ही हुआ है, जैसे हमारे फफोला दिखता है पर है थोड़ा ही इसका, जो फफोला है तो आदमी घबरा जाए, साबुन के जैसा मुख होता है वैसा तो आदमी घबरा जाएगा, पर जानते ये तो साबुन का है हमारे में नहीं है। इस तरह से जो परमात्मा का अंश है उसमें ये चीज नहीं है, इस वास्ते इसकी निवृत्ति सुगम है और परमात्मा की प्राप्ति इधर सुगम है, क्यों नित्य हमारा नित्य संबंध है, इनके साथ में हमारा अनित्य संबंध है, संबंध ही नहीं हमारा है ही नहीं संबंध, केवल मन बुद्धि में माना हुआ है, अहम में माना हुआ है। इस वास्ते अपने एवं बुद्धे परम बुद्धवा है, इसका अर्थ अपने और तरह किया है, शंकराचार्य है, शंकरानंदी है, शंकर भाष्य है, शेष जी की है, सब में अर्थ किया, वो नहीं लिया हमने, इसमें हमारा अर्थ न्यारा है। रामानुजाचार्य ने लिया, वो अर्थ लिया है हमने, क्योंकि काम का प्रकरण है, तो काम का प्रकरण होने से यहाँ सहज तत्शब्द है वो पूर्व परामर्श होता है, जो पल चल रहा है वो तो वही होता है। अब पूर्व प्रश्न है नहीं, सह करके आत्मा लिया जाए, मैं खंडन नहीं करता हूँ, मैं मेरी बात कहता हूँ, और आप पर भी आग्रह नहीं कि मेरी बात ही माने, मैं अपनी धारणा बताता हूँ, मेरी धारणाएं है साधुओं के लिए उपयोगी, वो बताने की मन में आ गई आज, बस वो बता रहा हूँ। तो सह करके क्या लिया जाएगा? काम लिया जाएगा, काम का ही प्रकरण है, अत के प्रयुतम पापंचरती, तो उसमें उत्तर दिया काम ऐसा क्रोध है वो काम रूपों दुरासदम, काम को तो मार। तो यो बुद्धे पर तस्तु सह, काम ठीक बैठता है, ये थोड़ी सी आप ध्यान देकर समझ लें। मैंपन जो है अपने में, मैं हूँ, ये क्या है? ये जड़ चेतन की ग्रंथि है, मैं हूँ, इसमें मैं तो है प्रकृति का अंश, हूँ है परमात्मा का अंश, मैं होने से हूँ है, अगर मैं नहीं तो है ही रहेगा, परमात्मा है रूप से है, तो हूँ कब होगा कि मैं साथ लगेगा होगा, तू है, यह है, वह है और मैं हूँ, तो मैं होने से हूँ हुआ है तो हैगा ही, मैं के संबंध नहीं, वो मैं है प्रकृति का अंश। तो प्रकृति का अंश यार एक है परमात्मा का अंश, अब इस पर ध्यान दें। तो हमारे जो अवगुण आते हैं, कोई पाप संग्रह होता है, प्रकृति आदत खराब होती है, स्वभाव खराब होता है, तो वो अहम अंश नहीं होगा, चेतन अंश में नहीं होगा, इस बार से कामना आम अंश के जड़ अंश में है, चेतन अंश में नहीं है। ये दोनों इतनी प्रत्यक्ष बातें हैं, इतनी स्पष्ट बातें हैं, साधक ख्याल तो बड़ी हिम्मत होगी। क्यों? क्यों हमारे में है ही नहीं है, अपना जो खास स्वरूप है उसमें ये नहीं है। इसमें जो जड़ अंश बना है उसमें है कि जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी गई, ये जड़ चेतन की ग्रंथि, सिर्फ जड़ ग्रंथि कहते हैं इसको। तो चेतन क्या है? चेतन है हूँ, है वो चेतन है, और अंग है ये जड़ है, इन दोनों की ग्रंथि है। दोनों की ग्रंथि क्या पता है? तो हम भोग भी चाहते हैं और मोक्ष भी चाहते हैं। ऐसे प्राय मनुष्यों में ऐसा बहुत कम मिलेगा जिसमें केवल भोगी चाहे, भोगों से छुटकारा न चाहे, ये हो ही नहीं सकता। भोगी से भोगी, संगी से संगी, धनी से धनी, किसी न किसी में तरंग आती है। ये बड़ा झंझट है, धनवान कुछ नहीं है, ये मानदार कुछ नहीं है, ये उसके पास पैदा होगी, तरंग आवेगी, क्योंकि ये इसके साथी नहीं है। ये रस फंस जाता है, इस बात से फंस जाता है। तो ये अहम अंश में है। तो कामना कहाँ रहती है? कामना अहम अंश में, अहम अंश का जड़ अंश है उसमें कामना रहती है, और चेतन अंश में मुमुक्षा रहती है। कल्याण हो जाए हमारा, तो कल्याण हो जाए, संसार का सुख मिले, ये दोनों इच्छा रहती है। तो कल्याण हो जाए ये इसमें मुख्यता चेतन की है, और संसार के भोग मिले इसमें मुख्यता जड़ की है। जड़ चेतन दोनों मिला जीव है। तो इस वास्ते ये अपने में नहीं, असली स्वरूप में नहीं है, ये तो जड़ंश में, तो अहम में ही है। अच्छा क्या पता? तो एक पता तो आपको बताया दूं, ये खास पता है इसका। मानो दो इच्छा होती है ना, भोगों की इच्छा भी होती है, मुक्ति की, कल्याण की ये इच्छा भी होती है। तो जहाँ मुक्ति की इच्छा होती है वहाँ चेतन की प्रधानता है, भोगों की संग्रह की इच्छा होती है वहाँ जड़ व्यय की प्रधानता है। दोनों मिले हुए एक बात। अब दूसरी बात बताता हूँ कि जो आपके अनुकूल पदार्थ मिलते हो तो आप खुश होते हो, मन बुद्धि खुश होती है, आप खुश होते हो। ऐसे नहीं मन खुश हो जाए, शरीर खुश हो जाए, खुश आप होते हो, सुख दुख का परिणाम आप पर पड़ता है। तो आप में क्या है? जड़ चेतन ग्रंथि है, तो वो भोगता स्वयं बनते हो। स्वयं क्यों भोगते बनते हो? कि प्रकृति में प्रकृति कर्माणी क्रिया से, प्रकृति से किए जाते हैं कर्म, परंतु वहाँ आप कर्ता बन जाते हो। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते, कर्ता अपने को मानता है, क्योंकि अहंकार से विमूढ़ हो गया, अहंकार के साथ इतना घुल मिल गया कि अहंकार से मैं अलग हूँ ये समझ में नहीं आती बात। इस वास्ते अपने को कर्ता मानता है, अरे कर्ता होते हुए भोगता होता है, तो भोग में सुखी दुखी स्वयं होता है। ऐसे नहीं मन बुद्धि दुखी हो गए, इंद्रियां दुखी हो गई, शरीर दुखी हो गए, ऐसा नहीं है। स्वयं तो स्वयं में ही काम रहता है, जहाँ कामना है वहाँ ही कामी पदार्थ मिलने पर खुशी हो गई, दूसरी जगह से खुशी हो गई। इससे भी सिद्ध होता है कि स्वयं में काम रहता है। स्वयं में किस अंश में? जड़ अंश में, जड़ चेतन ग्रंथि का नाम जीव है, तो इस जड़ अंश में रहता है। तो ये पहले से ही हर एक साधक के लिए ये मानना बहुत आवश्यक है कि मेरे स्वरूप में कामना नहीं है। और ज्ञान मार्गियों के लिए तो बहुत विशेष ध्यान देने की है। भक्ति मार्गी इतना ध्यान नहीं दे तो काम चलेगा, परंतु ज्ञान मार्गी काम नहीं दे चलेगा, नहीं ठीक नहीं है। ज्ञान मार्गी तो विशेष सावधानी रहनी चाहिए कि हमारे में कोई कामना है ही नहीं, कामना हो ही नहीं सकती मेरे में, संभव ही नहीं, कामना कैसे रहेगी? कहते देखती है अपने में, तो ये जड़ की ग्रंथि है, उसमें विवेक अभी लगा नहीं है जोर से, इस वास्ते अपने में दिखता है। नहीं तो है कहाँ काम है, अपने स्वरूप में कैसे काम होगा? इसके लिए एक एक मार्मिक बात है, अब ध्यान दें। अपने को आप ये जीव आदि के नहीं माने, अपने आप को माने सत्ता मात्र, सत्ता होना है मात्र मेरा स्वरूप है मात्र मेरा स्वरूप, सत्ता मात्र है मैं, दूसरी चीज प्रवेश होती नहीं। पाप पुण्य शुभ अशुभ परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल है मैं क्या प्रवेश होगी? हमारा स्वरूप है, ज्ञान मार्गियों के लिए तो बहुत विशेष काम की है, और भक्ति मार्गी योग मार्गी उनके लिए भी काम की, सबके लिए काम की चीज है। अपना सत्ता रूप है तो किसी जूनी में जाओ सत्ता आपके साथ रहेगी, सत्ता ही आपकी नित्य रहेगी। वो सत्ता में अहंकार से विमुख होने से कर्ता मान लेता है, ये मान्यता रहती है। इस वास्ते गीता ने कहा नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्वित। तत्ववेत्ता को चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। अरे एक आदमी तो समझदार नहीं, कहते झूठ बोलता है, खाता है पीता है सोता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, कैसे कहता है झूठ बोलता है। ये झूठ सच्ची बात नहीं है, ये तत्व की बात है कि स्वयं मैंने खाना पीना आदि नहीं है। नहीं वो किंचित करो मैं गुणों के सिवाय करता नहीं है, गुणी करता है, गुणों से पर है, गुणातीत होता है, वो गुणातीत हो जाता है ना, गुणातीत से उच्चते। कृपा कर ध्यान दें, गुणातीत वो हो जाता है, होता नहीं है, गुणातीत है पहले से, गुणातीत होता नहीं है। उन्हें में कह दे ज्ञान हो गया, ज्ञान हुआ नहीं, ज्ञान है। हम हो गया कह दे तो वो पाप नहीं है, परंतु असली तत्व समझना चाहिए गहरा कि ज्ञान हुआ नहीं है, ज्ञान तो है, तत्व निर्लेप है। इस वास्ते यदि आत्माना पुनर्मोह, जब जानने के बाद पुनर्मोह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? स्वरूप स्थिति हो जाएगी, वहां मोह है नहीं तो मोह कैसे होगा? मोह जहाँ होता है वहीं होता है, जहाँ है ही नहीं मोह वहाँ कैसे होगा? मिट जाएगा, क्योंकि मोह मिटने वाला है, अज्ञान मिटने वाला है, अज्ञान ज्ञान से मिट जाता है, तो स्वरूप है जो रह जाता है। तो स्वरूप में कामना नहीं है, पाप नहीं है, इसमें नहीं, वो स्वतः निर्लेप है, स्वाभाविक शुद्ध है। अभी से कोई अभिमान करे हम ब्रह्मास्मि शुद्ध शिवम शुद्ध ओम जगत ऐसा कहे तो ये भी ठीक है, बट ये उपासना है, ये बोध नहीं है। मैं शुद्ध बुद्ध स्वरूप हूँ ये मान है, पर ये अभ्यास की बात नहीं है। एक बात और आ गया, अभ्यास चीज है ना, ये और चीज है। परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहते हैं और ज्ञान मार्ग में चलते हैं और वे अभ्यास करते हैं, ये बात बढ़िया नहीं है। आप ऊंधा अर्थ न समझे, मैं खंडन नहीं करता हूँ, बढ़िया बात नहीं बता रहा हूँ। बढ़िया चीज क्या है? बढ़िया के स्वरूप में क्रिया नहीं है, अभ्यास नहीं है, अभ्यास जन्य तत्व नहीं है। अभ्यास कहाँ चलता है कहाँ नहीं, इस बात को ठीक समझने की बड़ी आवश्यकता है। अभ्यास अकेला नहीं कर सकता, अभ्यास में मन की बुद्धि की इंद्रियों की और दूसरे जो जड़ पदार्थ परिस्थितियों की, इसकी सहायता से होता है। मन बुद्धि की सहायता शरीर की सहायता के बिना अभ्यास कर लोगे तो अभ्यास जड़ता की सहायता से होता है, तो अवस्था से बोध नहीं होता है। अवस्था से एक अभ्यास से एक अवस्था बनती है, जैसे रस्से पर चलना है तो अभ्यास से उतर सकता है, अंधा नहीं चल सकता, तो अभ्यास से एक अवस्था बनती है, बोध नहीं होता अभ्यास से। पर बहुत भाइयों ने बहनों ने अभ्यास को बोध में कारण माना है, तो बहुत अच्छी बात है, जड़ का त्याग करो, अभ्यास बनता है तो वो जड़ता में एक अवस्था बन जाएगी, नहीं सिद्धियां आ जाएगी, आप में विलक्षणता आ जाएगी, पर अभ्यास से तत्व ज्ञान हो जाएगा नहीं है। जिन चीजों से अभ्यास करते उनका संबंध विच्छेद करने से तत्व ज्ञान होगा, जिन मन बुद्धि इंद्रियां प्राण शरीर परिस्थिति को साथ लेकर चलते हो, इनसे सबसे विच्छेद होने पर बोध होगा, इनके साथ लेकर के साथ से बोध नहीं होगा। ये मार्मिक बात है, मेरे को संता से मिली है वो बताता हूँ, आपके पसंद आओ तो माने न माने, ऐसा मेरा कोई आग्रह नहीं है, मैंने जैसा समझा है वैसा कहता हूँ, इसमें कोई शंका हो तो बोलो, फिर आगे चले। अब श्रवण है, मनन है, निध्यासन है, ध्यान है, समाधि है, सब में अभ्यास है, समाधि तक अभ्यास है, तो ये बात जल्दी समझ में नहीं आती नहीं है, इस बात तक अवकाश देता हूँ, शंका करो कोई। अच्छा तो अभ्यास चीज है, ये उसे है। इसमें क्या है, विवेक है। विवेक और अभ्यास दो चीज होती है। विवेक तो जड़ चेतन को भिन्न करता है और अभ्यास जड़ को साथ रखता है। इसमें शंका हो तो बोलो। अभ्यास के जड़ता, अभ्यास में जड़ता साथ रहेगी, जड़ता की सहायता के बिना भी कोई अभ्यास कर ही नहीं सकता। बट जोर से कहता हूं मैं, जड़ता के सहायता बिना अभ्यास कर सकते हो आप? तो अभ्यास में जड़ता साथ रहेगी और विवेक दर्शन जड़ता को उच्छेद करता, अलग करता है। तो विवेक काम की चीज, अभ्यास काम की नहीं है। अभ्यास एक अवस्था बनाने का काम की है। जब समाधि हो जाएगी तो आपको सिद्धि आ जाएगी, तो कई तरह की सिद्धियां आप ज्ञान आदि की सिद्धि हो जाएगी। इस वास्ते अष्टांग योग का वर्णन आया है योग दर्शन में, तो उसमें है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, आठ अंग है। जिसमें अगर विभूति योग में तीन अंक है, पांच अंग तो पहले समाधि पाद में कह दिया, साधन पाद में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आगे विभूति पाद में लिखा है। अष्टांग होना तो एक चरण एक में चाहिए ना, एक प्रकरण में। आपने दिया होगा ख्याल, योग दर्शन में ख्याल किया है कि नहीं? आपने देखा पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? नहीं अब देख लेना। आठ अंग व अष्टांग योग में पांच तो कह दिया है पहले प्रकरण में, और ध्यान समाधि धारणा ध्यान और समाधि ये कहा है विभूति पाद में, आगे है कैवल्य पाद। तो विभूति पाद में क्यों कहा कि जितनी सिद्धियां होती है वो धारणा ध्यान और समाधि से होती है। इन तीनों का नाम संयम कहा है। तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम होता है और देश बंधन स्थित से धारणा, तो धारणा ध्यान समाधि जो निमादी चित्तम समाधि रविधीय थे, तो समाधि स्थिरता, तो जैसे चित्त एकाग्र हो जाए। जिससे मैंने छठे अध्याय में कहा है यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामे युक्त इत्युच्यते तदा, यदा विनियतम चित्तम नियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामे व्यो, यह है ना, पहला चित्त रहता है फिर कामना से रहित होता है। और कर्म योग में प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगदान आत्मनिव आत्मना तुष्ट प्रज्ञस्तुच्यते, तो इसमें क्या प्रजहाति यदा कामान फिर आत्मनिव आत्मना तुष्ट, और यदेव यदा विनियतम चित्तम आत्मनिवावतिष्ठते और निष्प्रिय सर्व कामे भ्यो, तो कामना का त्याग और स्वरूप में स्थिति ये दो चीज दोनों में है। क्या कहता है ना, ध्यान दिया ना, गीता पढ़े हुए ध्यान दें इस बात के, दो श्लोक है ये। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, सब कामना सर्वथा प्रजहाति, जहाति में प्र लगाया और कामान में सर्वान सर्व शब्द लगाया, कामान में बहुवचन पड़ा हुआ है, सर्व पेट में है, फिर सर्वान लगाया। प्रजहाति जहाति त्याग का है, वहां का त्यागे उसमें भी प्रजा नहीं प्रकृष्ण त्याग है, सब सब कामना भीतर में किंचित मात्र नहीं रहे। प्रजहाति यदा कामान सर्वान और पार्थ मनोगतान, ते मन का धर्म नहीं है राग द्वेष। आजकल पढ़ाई में राग द्वेष मन के धर्म, ताप है मन अंध, ये मन के धर्म नहीं है, मनोगत है मन के धर्म नहीं है। मन तो जीवन मुक्ति के ही रहता है, पर मन रहने पर राग द्वेष नहीं रहते हैं, तो मन के धर्म नहीं है राग द्वेष। ये पढ़ाई में राग द्वेष मन के धर्म मानते हैं। आप क्षमा करो ना, फिर शंका कर लेना, अभी नहीं तो फिर शंका करना, इसके ऊपर विचार करेंगे अपने। जितना जटिल विषय होता है उसे शंका करो, इतना वो बहुत साफ खुलेगा। तो ये मनोगतान का, मनोगत कहने का मतलब क्या है कि ये मन के धर्म नहीं है, मन में आए हुए आगंतुक है ये, मन में मन से शोक मोह को ऐसा आता है, क्षुधा पिपासा प्राण से मन से शोक मोह को जन्म मृत्यु शरीर से षडूर्मी रहता शिव, तो वहां मन से शोक मोह को धर्म बताया है। विश्वास भगवान कहते हैं प्रजा दिया गवान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत सब त्याग कर दे रहे हैं। जैसे आदित्य गतन तेजो जगत भाषित अखिलम, यद चंद्रमश यद अग्नो तत्तेजो विद्धिमामकम, ये आदित्य और अग्नि में गया हुआ है, तेज मेरा है। ऐसे ये कामना है मनोगत है, मन का धर्म नहीं है राग द्वेष। राग द्वेष मन का धर्म है तो राग द्वेष मिटेंगे ही नहीं। जब तक मन नहीं मिटेगा, मन मिटेगा तो मिटेंगे, इस बात नहीं मिटेंगे। तो वो कहते हैं मनोनाश वासना क्षय बोध तीन चीज है, तो मनोनाश होगा। उसमें भी मैंने इतनी तक बात कह दी है कि मनोनाश नहीं हुआ, वासना क्षय नहीं और बोध हो गया तो मुक्ति तो हो जाएगी, परंतु दृष्टि दुख नष्ट नहीं होगा। दृष्टि दुख न नश्यति, हमारी ये नहीं याद आता, वासना रहती है और मनोनाश नहीं हुआ और बोध हो जाए, ये बात हमारे सचती नहीं बैठती नहीं है बात। बोध होने पर ये नष्ट हो जाते हैं। गीता कहती है विषया विनिवर्तते निराहर्ष देहिना, निराहर्ष देही के भी विषय निवृत्त हो जाते हैं, रस वर्जम रस रह जाता है। रसो पैसे परम दृष्टवा निवर्तते, परम दृष्टवा रसो भी निवर्तते, फिर काम कुछ कैसे रह जाएगा। रस बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, जिस रस बुद्धि के रहने से बड़े बड़े तपस्वी त्यागियों की कामना जागृत हो जाती है, रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती। अरे परम दृष्टा रसो भी निवर्तते, परमात्मा प्राप्ति का रस भी निवृत्त रह जाता है, हो जाता है, फिर आदमी कैसे रह जाएंगे। ये बड़े जटिल प्रश्न है, जटिल विषय है ये, इसमें आप थोड़ा ध्यान दें और विचार करें, फिर प्रश्न उत्तर करें तो बड़ा लाभ होगा। ऐसी बातों का विचार किया जाए तो साधु के बहुत लाभ होता है। तो ये मनोगत है, मन के धर्म नहीं है। अब पिछा जाती इसी पर, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, तो मनोगत नष्ट होने से आत्मनिव आत्मना तो अपने आप से अपने आप में संतोष होगा। इस बात में कर्म योग को कहता हूं कि कर्ण निरपेक्ष है, ये कर्ण में रहते हैं दोष, मन बुद्धि अहम में ये इसमें दोष रहते हैं, ये कर्ण रहित है, कर्ण निरपेक्ष है। अगर कर्ण रहित स्वरूप है और कर्ण निरपेक्ष है कर्म योग, देखो कर्ण कहाँ जाता है, जहाँ हम काम करते हैं हमारे लिए करते हैं वहां कर्ण आता है, मन बुद्धि इंद्रिया आती है। हम दूसरों के लिए करते हैं, हमारे लिए करते ही नहीं, समाधि भी हमारे लिए नहीं, ध्यान भी हमारे लिए नहीं, नित्य दर्शन भी हमारे लिए नहीं, निर्गुण समाधि भी हमारे लिए नहीं, तो जिसके लिए उधर जाएगा कर्ण, सब कर्म कर्ण उसी जाएगा, अपने वाले कर्ण अपने में आएगा, कर्ण सब दूसरों के लिए। इस वास्ते कर्मयोग भी कर्ण निरपेक्ष है, आपके समझ में आई थी कि कर्मयोग बिल्कुल, कर्मयोग तो बिल्कुल स्थूल है पर कर्ण निरपेक्ष है ये, और ध्यान है कर्ण सापेक्ष है। तो ध्यान में यदा विनीतम चित्तम आत्मनि, चित्त आत्मा में स्थिर हुआ, और कर्मयोग में प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिवार, आत्मा स्थित हो गया, क्यों कामना तो सब गई साथ में अहंकार साथ में, तो आत्मनितुष्ट ये कर्ण निरपेक्ष हुआ। अब अगर वो ध्यान की बात बताए तो इसमें दो बात बताए, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिव आत्मना तुष्ट, और यदा विनियतम से तुम आत्मनिव तिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामे भी हो, वो आत्मा में पहले स्थित हुआ फिर से काम निवृत्त हुए, या कामना की निवृत्ति पहले हुई फिर स्वरूप में स्थिति हुई, इतना ही फर्क नहीं और फर्क है इसमें। वो क्या है, यदा विनेतम चित्तम, चित्तम आत्मनिवासिष्ट, चित्त आत्मा में स्थित हुआ है, स्वरूप में स्थिति नहीं हुई, स्वरूप की चित्त पर स्वरूप है और इसमें स्वरूप में स्थित नहीं हुआ है। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिव आत्मा तुष्ट, अपने अपने अपने अपने स्थित नहीं है, तो चित्त तो गया कर्मयोग में दूसरों की सेवा में, अहंकार गया उस सेवा में, अब स्वरूप में स्थिति होशी थी, क्यों कर्ण की निरपेक्ष है, ख्याल करो इसमें। तो भाई लोग थोड़ा गहरा समझने वाले ख्याल करें इसमें, वहाँ क्या हुआ, यदा विनीतम चित्तम आत्मनिवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, तो निष्प्रिय कामनाओं से रहित निष्प्रिय हो गया, तो युक्ति उचित योगी कहलाता, उसका नाम योगी होगा, युक्ति तथा दीपो निवर्त, तो कैसे होगा, तीन श्लोक आएंगे इसमें, वो एक श्लोक में आधे श्लोक काम में, अब तीन श्लोक होंगे। निष्प्रिय सर्व काम युक्त था दीपो निवातस्थ हो, निंगते सोपमा स्मिता यथा दीप निवातस्था, निवात देश में दीप को स्थापित कर दिया जाए तो दीपक ऐसी बात है कि थोड़ा भी पवन होगा तो ये लो हो जाएगी, वो थोड़ा पवन भी नहीं सहेगा, पवन के बिना दीप रहता ही नहीं और पवन दीपक पवन को सहता ही नहीं। तो उसमें थोड़ा पवन तो लो ही हो जाएगी। तो निवात दीप दीप चित्तम समाधि, वो समाधि बताइए तो यही बताइए कि वो आत्मनि अवतिष्ठते निस्पेश सर्व का गई हो था दीपो निवातस्थो नेंगते सा उपमा स्मृता कस्य योगिना आत्मा आत्मना योगम योगिना यत चित्तस्य, योगी के चित्त की विशिष्ट विशेष नहीं है, योगिना ये संबंध विशिष्ट है और चित्तस्य उपमा है, योगिना चित्त चित्त से योग का जो चित्त है उसकी उपमा बताइए निवात दीप दीप की तरह सब वर्ष योगी महात्मा नमाई और यत्रो परमते चित्त अब वो अवस्था है। यथ शब्द तीन शब्दों में आएगा, यथ शब्द यत्र उपरमते चित्तम युद्ध योग से हुआ, अब यत्र उपरमते चित्तम चित्राम उपरम हो जाएगा निरुद्धम योग सेवया, यदा विनियतम चित्तम था अब निरुद्ध अवस्था होगी है, चित्त के क्षिप्त विक्षिप्त मूड एकाग्र जो एकाग्र बात में निरुद्ध तो आखिरी निरुद्ध है, योग स्थित प्रति निरोधा ये निरोध आखिरी समाधि है, तो योग कुछ गाना होगा चित्त का निरोध, तो निरोध पांचवी है क्षिप्त मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध, तो निरुद्धम योग सेवया यत्र सेव आत्मना आत्मानम तो अब आत्मान आत्मान चित्तम चला यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र सेव आत्मना आत्मान पश्यन आत्मनि तुष्यति अपने स्वरूप स्थिति हुई है। ये ध्यान योग से तीन श्लोक आए और कर्म योग से एक श्लोक आया है, इस विचार करो, ये बड़ी विचारणीय विषय है, खूब गहरा उतरा विचार करो इसका, तो वो योगी होगा ठीक, फिर आत्मनि तुष्ट प्रज्ञस्त वहाँ आत्मनि प्रज्ञस्त हो जाते पश्चिम आत्मनि आत्मान तुष्यति तो वो भी तुष्यति वो तुष्ट हो जाएगा, तो आत्मा स्थिति ऐसी होगी क्योंकि इसमें कर्म सापेक्ष रहा बुद्धि रही साथ में, तो साक्षी रहने से बस जड़ता दूर होगी तब रूप में स्थिति होगी, चित्त साथ में रहेगा तो स्वरूप स्थिति कैसे होगी, अभी चेतन तो साथ में स्वरूप स्थिति नहीं हो रही हमारी, चेतन में कोई फर्क पड़ा नहीं, चेतन साथ है हमारे, परंतु ये जब चित्त भी निकल जाएगा अंतकरण भी अहम वीर ये भी निकल जाएगा तब स्वरूप में स्थिति होगी, जड़ सर्वथा निवृत्त होगी अपरापुर निवृत्त हो जाएगी, तो इस तरह कर्म योग है वो भी कर्म निरपेक्ष है, भक्ति योग है वो भी कर्म निरपेक्ष है, और ध्यान योग है ये कर्म सापेक्ष है, क्यों ध्यान में लगाया जाए तो ये तो है तो निश्चित आत्म नहीं पर गणा हुआ है योगी उन आत्मा एकाकीता निराशी परिग्रह सुसो देशे प्रतिष्ठा नात्यग्र मन तत्त एकाग्र मन कृत्वा यथ चित्तेन्द्रिय क्रिया उपवेश आत्मशुद्धे, तो इसमें मन लगाना होता है, तो मन की तो सहायता करनी पड़ी, मन का त्याग कैसे होगा, वहां तो कामना का त्याग है, वो त्याग दूसरी सेवा में सबसे खत्म हो गया उधर, इस तरह से कर्मयोग ऐसी बात है, ये है ध्यान योग, तो ध्यान योग में इसमें दोनों में ये फर्क है, नारायण नारायण नारायण नारायण ये कुछ बातें कहने के मन में हुई कह दी, साधकों के लिए मैं बड़ी काम की मानता हूं उन बातों को, ये बात है। अब देखो चतुर्विधा भजन देव, अब आपको दूसरी बात याद नहीं आई है, याद आई जो आप कह दी, इनका मनन करें और फिर शंका हो तो दोपहर में पूछें। समाधि भी दूसरों के लिए कह सकते हैं जी, समाधि ध्यान दूसरों बहुत बढ़िया बात पूछी, कहते हैं ये समाधि तक दूसरों के लिए, समाधि दूसरों के लिए कैसे हुई, समाधि तो अपने लिए हुई, देखो अपने लिए तो कर्तव्य है ही नहीं, नहीं वो किंचित करो मेटी, तस्य कार्यं न विद्यते यस्तु आत्मदृष्ट आत्मदृष्ट मानव आत्म संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। उसलिए कोई कार्य है ही नहीं, तो स्वरूप के लिए तो है ही नहीं, संसार के लिए और नहीं तो मन बुद्धि के लिए, शरीर के लिए, मन बुद्धि के लिए और शरीर के लिए मान लो। और वास्तव में कर्मी होगी होगा तो दुनिया के हित के लिए, हमारी अच्छी अवस्था होगी तो अवस्था तो दुनिया के साथ एकता रखती है, तो हमारी अच्छी अवस्था होती दुनिया के हित होगा कि नहीं? हमारी अवस्था अच्छी नहीं हो दुनिया के हित कैसे होगा? तो ये है। और दूसरा मन है, देखो एक है शरीर की सेवा, एक है इंद्रियों की सेवा, एक है अंतःकरण की सेवा। कर्मयोग में शरीर की सेवा है, युक्त आहार विहार से तो शरीर का काम कर दो इसका, तो शरीर का सेवा करनी। ऐसे मन बुद्धि सेवा है, ऐसे अहंकार की मन की सेवा है समाधि, अपनी नहीं है। अपना स्वरूप तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, हमारे लिए क्या चाहिए? मन बुद्धि की सेवा है, इंद्रियों की सेवा है, शरीर की सेवा है और कर्मयोग क्या की सेवा है, सबकी सेवा हो जाए। तो सबकी सेवा जो सब है उनके साथ कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया और अंतःकरण ये सबका सब ही तो संसार के साथ एकता रखता है। तो चाहे मन बुद्धि की सेवा करो चाहे दुनिया की सेवा करो, एक ही तत्व हुआ। क्या नया नहीं नहीं आया फिर बोल दे, मानो अपने लिए नहीं तो अपना का मात है स्वरूप, अपना जो स्वयं स्वरूप है वो अपना स्वरूप है, ये अपना स्वरूप नहीं है। मन बुद्धि इंद्रियां ये प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का स्वरूप है, तो संसार के साथ इसकी एकता है। और संसार की सेवा करना कर्मयोग का काम है, तो ये सब का सब संसार की सेवा में लगा दो तो मैं कह मन और बुद्धि इंद्रियां अहम तक सेवा में लग जाएगा, तो अहम तक सेवक पना भी मिट जाएगा। पहले सेवक होगा तो सेवा होगी, सेवा करते करते सेवक होगा, और सेवक मिटने पर सेवा रहेगी केवल, सेवक नहीं रहेगा। ये एक सिद्धांत है, किसी मार्ग से चलो आप। जिज्ञासु होता है, जिज्ञासा रहती है, जिज्ञासा में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो जिज्ञासु चलती है, जिज्ञासु रहते रहते फिर केवल जिज्ञासा रह जाती है, जिज्ञासु नहीं रहता है, जिज्ञासा रहते है तब जिज्ञासा पूर्ति हो जाती है, ज्ञान हो जाता है। ऐसे सेवक रहता है और सेवा रहती है, सेवा करता है सेवक, सेव्य रहते हैं सभ्य, सेवक और सेवा ये एक हो गए, सेव्य और सेवा, फिर सेवक पना भी मिट जाता है। सेवक तो सेवा के लिए था और सेव्य के लिए था, अब सेव्य के लिए सेवक नहीं रहा, सेवा मात्र रहेगी, सेवा मात्र सेव्य में चली गई, स्वरूप है जुड़ेगा। मन बुद्धि क्या पावना है, तो पावना सब। हाँ समय पधारे कुब जी साध पावना में अन आदर कीजे नहीं कीजे घणो सने, आदर कर देना। पावना हो कोई अपने घर पर मेहमान, पावना नो मेहमान, तो मेहमान का आदर कर देना, इस वास्ते इनका आदर कर देना, शुद्ध कर देना, हाथ जोड़ लेना पधारो, ये घर के नहीं है। ये विषय थोड़ा गहरा है, फिर भी आप लोग विचार करें तो और विचार करेंगे अपने, इस वजह से साधक के लिए बड़े काम की चीज है। कितना समय शादी न हुआ, शादी न हो तो ही है ना, तो हो गया। अब इसमें शंका तो पूछ लो भाई, अभी पूछ लो। एक अभी बात की कह रहा था नहीं जी, पहला आप चतुर्विधा भजन तो कहना था, चतुर्विधा भजन तो पूरा करो, कल कई कई बात है, कई और है वो, और बात खास ये है कि अर्थार्थी भगत को भी अगारी 18वें श्लोक में उदार बताया, उदारा सर्वे सबकी सब उदार। बात कैसे कहते, अर्थार्थी उदार होता है, उदार होता है अर्थार्थी होता है, उदार सबके सब, आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी और अर्थार्थी सब उदार है, उदार सर्वे एवे थे, ज्ञानी तो आत्मे वो तो मेरे स्वरूप ही है और सब उदार है। तो उदार कैसे हुआ, धन मांगता है अर्थार्थी का, उसका भगवान कहते हैं धन मेरे से मांगता है, करोड़पति लखपति का आदमी हो, करोड़पति का वो लड़का दूसरे से ज्यादा चीज मांगे तो मेरी बेइज्जती होती है। करोड़पति से मांगे तो बेइज्जती नहीं होती, घर में ही है। ऐसे मेरे से कुछ भी चीज मांगता है तो मेरे से मांगता है, और से नहीं देने पर भी नहीं लेता, मेरे से ही लेगा। कल ये बात आई गई कि भगवान से कामना करता है, अर्थार्थी भी अर्थ भी भगवान से, और से नहीं। तो मेरे तरफ आया तो मेरा अंश मेरे तरफ सपूत है, ये जो कपूतों की तरफ जाता है, धन से आता है, दुनिया से चाहता है, औरों से चाहता है, वो मेरे से चाहता है। इस वास्ते यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, ये दरबार दीन को आदर, ये मांगने वाले छोटे का आदर होता है कि मेरे से मांगता है, इसका भगवान ऋणी हो जाते हैं। महादेव महादेव महादेवे यो बदेत, एक मुक्ति मापनोती द्वाभ्याम शंभू ऋणी भवेत। मुक्ति तो एक बार करने से हो जाती है, तीन बार कह दिया ना महादेव महादेव महादेवे यो बदेत, एक मुक्ति मापनोती द्वाभ्याम शंभू ऋणी भवेत। क्या दू इसको, ऋण होगा ऐसे भगवान के, मैं ऋणी हूँ। गोपिकाओं का ऋणी बताते हैं, भक्तों का ऋणी बताते हैं, भगवान ऋणी बताते हैं, मैं देता हूँ, मेरे से मांगता है। अब इनका मेरे पर ऋण, मैं तो प्रबुद्धम में हृदयात नाप सर्वती, मैं तो प्रबुद्धम में, मेरे ऋण बहुत बढ़ गया है, ज्यादा ऋण हृदय से नहीं उठता, हृदय पर ऋण आ गया है। आकर्ष है ऋण मे तत् प्रबुद्धम में हृदयात नाप सर्वती, शुक्र यद गोविंद शुक्र से कृष्ण माम दूरवर्ती प्रायवती। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो पुकारा, वो ऋण मेरे पर ऋण रह गया, वो चीर बढ़ाने से ऋण नहीं उतरा मेरा। ऋण मे तो प्रवृद्ध में यद गोविंद शुक्र से कृष्ण माम दूरवर्ती नम, वहाँ द्वारका वशन का तो दूर का राण में वहां रहते हुए मेरे को पुकारा, हे कृष्ण, उसका मेरी सीटा दूर मेरे को पुकारा, और दूसरे नहीं पुकारा, मेरे को पुकारा। इस ऋण में तो प्रवृद्ध में हृदयात नाप सर्वदी, हृदय से दूर नहीं होता मेरे, हृदय ऋण रह गया द्रौपदी का। ऋण में तो प्रवृद्ध में हृदयात नाप सर्वदी यद गोविंद ने तो क्रोश कृष्ण माम दूर करते नम, कृष्णा द्रौपदी द्रौपदी कृष्ण वर्ण की थी, कृष्णा मां दूर करते ना, तो मेरे ऊपर ऋण हो गया। तो ये दरबार ऐसा है कि ऋण मानते हैं, इस वास्ते ये से भगवान से मांगे तो भगवान उदार है, कहीं उदार है, मेरे से मांगता है। नहीं तो और जगह भटकता, किसी और से मांगता, नहीं तो और जगह नहीं मांग कर मेरे मांगा, उदार है, मेरी इज्जत रखी है, मेरी प्रतिष्ठा रखी है इसने, तो मेरे मांगता है। भगवान दरबार के ओ भगवान दरबार, ये दरबार दीनों को आदर रीति सदा चलाई, ये दरबार ही ऐसा है विलक्षण। उदाहरण सर्वे बीते ज्ञान का नहीं कहते वहां से सही उत्थान मामी नारायण नारायण।